Danger. We'll be right back. with Armin van Buuren. Thank you. En met 8 Wonders komen we dan weer aan het einde van een nieuwe aflevering van The State of Trance. De tijd vliegt altijd voorbij hier op ID&T. Als voorbereiding op jouw weekend, het enige dansstation van Nederland, ID&T Radio. Zometeen na het nieuws van 10 uur, Benjamin Bates. Mijn naam is Armin van Buren. Ik ben er volgende week weer voor een nieuwe State of Trance.